mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem, onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo nas ponovno u društvu sa zelenim telefonom, zapravo u društvu sa Ingom Kukolj iz ekološke udruge Krka Knin. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima i slušateljicama Radio Knina. Dakle, o zelenom telefonu, eto, s vremena na vrijeme donosimo i one konkretne podatke. Zadnji put smo predstavili koliko se zvao, zbog čega se zvao. A sad me zanima, evo, s obzirom da je ovo, ne znam koja u nizu ovih emisija, kako su slušatelji, kao su Kninjani reagirali, imali ovako onih povratnih informacija? Pa ima, naravno da ljudi češće zovu zeleni telefon od kad su krenule ove emisije, jer je nekako više postao prepoznatljiv. Nama je često bio problem, postoji taj servis, on je koristan, građani ga mogu zvati, ali evo nismo imali slučajeva puno da su ljudi zvali od kako su ove emisije krenule, sve češći i češći su pozivi. Odlično, onda ćemo i sada pozvati naše slušatelje, ako žele nešto prokomentirati ili pitati, nek se slobodno jave, 663700 broj je našeg telefona. Evo, već nas je netko nazvao, ovo volimo, ovakve reakcije. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, imam pitanje, jedno pitanje ovako, zanima me kad će se čistiti smeće u rijeci Krki i kad će se kositi trava. Hvala lijepa. E da, ovo je pitanje koje često čujemo, pa i sami ovako postavljamo. Zapuštena nam je Krka stvarno prilično. Evo, imamo, recimo, dobre vijesti. Bilo je problema sa čišćenjem Krke, jer to je inače nadležnosti Hrvatskih voda, pa smo i grad Knin molili i Hrvatske vode, ali onda bio visok vodostaj, pa nizak, pa se pokvario taj stroj koji kosi Krku. Ali evo, u suradnju s gradom Kninom, njihovim upravnim odjelom, krenulo je. Zapravo, oni su dobili dozvole, sva dopuštenja i Hrvatske vode su, evo, da građanka i svi ostali znaju, na terenu i Krka se krenula čistiti. I ovaj put, evo, apeliramo, znači, na sve te službe koje rade da iduće godine zapravo na vrijeme se krene sa čišćenjem, da ne bi imali one situacije kad je nizak vodostaj da stvarno grozno izgleda naša Krka. Ali čini mi se da patke nemaju ništa protiv ove trave. Tako je, uvijek je to, ne može se svakom ugoditi, ali mislim, mora se održavati u svakom Apsolutno. Slučaju. Točno. Dakle, 663700 i dalje je otvoren. Možemo li se onda podsjetiti, evo, spomenula sam na početku taj zeleni telefon, je li se išta promijenilo po broju pitanja, odnosno po područjima koje ljude najviše zanimaju? Uglavnom ljudi, kako bi rekla, zovu za slična pitanja, ista pitanja, ali evo ja mogu primijetiti da imamo više poziva iz drugih gradova, iz naše županije, jer telefon je, uglavnom su ljudi zvali ljudi iz Knina, imamo pozive iz drugih gradova i nekako je poboljšana ta suradnja između javnog, civilnog sektora i građana, znači onako zajedničkim snagama, ono što stalno ističemo da je važna suradnja svih nas, pa se dosta problema počelo rješavati, poput evo uklanjanja ovih olupina na javnim površinama. Tako da, kažem, evo, ima smisla, građani zovu, evo i ovom prilikom još pozivamo građane, ako žele i ovim putem da ne zovu na telefon, da nam slobodno postave pitanja. Ali ćemo svakako podsjetiti i na broj zelenog telefona. Tako je, znači slobodno nas zovite 072-123-456, javite bilo kakve probleme u okolišu, mi ćemo sa nadležnim institucijama pokušavati probleme i riješiti. Drago mi je što smo dobili, dakle, informaciju da ima koristi od ovoga što mi ovako govorimo svakih par dana, ili kakav je raspored? Evo, meni se malo pomiješao, nekih desetak dana otprilike prođe od emisije do emisije. Tako je, imali smo, u pojedinim mjesecima smo imali po dvije emisije, u nekima jednomjesečno. Kažem, evo, to su, imamo poziv. Imamo poziv. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, jedno pitanje za vašu gošću. Da li se zna do koje faze došao gradski kolektor? Aha, hvala lijepa. Do slušanja, pozdrav. Jel se zna? Pa evo, nažalost, mi smo na svim našim okruglim stolovima i sastancima istaknuto je da će biti do kraja 8. eventualno do 9. mjeseca ove godine. Nažalost, imamo sad informacije da još uvijek radovi kasne zbog nekih problema. Mi smo svjesni da postoje razni problemi, ali evo, apeliramo na sve one institucije, Hrvatske vode, komunalno poduzeće, da se ubrzaju radovi, da se što prije kolektor stavi u funkciju, jer to nam je jako bitno. Na taj gradski kolektor će se vezati kolektor od Diva. Evo, mi ćemo u jednoj od naših emisija pokušati dobiti goste iz Hrvatske vode ili komunalnog poduzeća da zapravo građanima onako transparentno kažu zbog čega se kasni s radom i kada će zapravo biti svečano puštanje kolektora. Evo, mi u Eko udruzi mislimo da će nam to biti jedan od najsretnijih dana, možda napravimo nekakav parti na Krki, jer to je velika, velika stvar za grad Knin, to je projekt za svu pohvalu, ali radnje i kašnjenja, to s tim nismo zadovoljni. Evo, pa još jedna molba da se to ubrza. Odlično, evo, nadamo se da će stvarno biti skoro i da ćemo to posebno onako popratiti i kao što rekao smo u jednoj idućih ovakvih emisija, malo više ćemo i o tome. Inga, hvala za danas. Hvala i vama. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.